Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Środa, 5 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Lepiej nie robić sobie nawet żartów, ostrzega policja. Tysiące mundurowych, w tym polskie i amerykańskie służby specjalne pracują w Warszawie. Będą chronić prezydenta Donalda Trumpa. Do prokuratury trafi kolejna sprawa związana z dziką reprywatyzacją w stolicy. Chodzi o 3 działki w centrum miasta. W tym serwisie Trójki także o kolejnej akcji, która ma pomóc w walce z żebractwem. Tym razem zorganizowano ją w Olsztynie. Donald Trump jest już w drodze do Polski. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyląduje w Warszawie późnym wieczorem. Jego wizyta potrwa tylko kilkanaście godzin, ale w tym czasie mieszkańcy stolicy będą musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak zapowiada, że funkcjonariusze będą reagowali na każde niepokojące sygnały. Dlatego ostrzega i radzi. Nie żartujmy sobie, nie wygłupiajmy się, nie wykonujmy głupich ruchów, nie zachowujmy się w sposób odbiegający od normy, dlatego że na pewno będziemy musieli się spodziewać konsekwencji ze strony poszczególnych służb. Utrudnienia to przede wszystkim utrudnienia w ruchu drogowym, czyli poruszanie się po głównych ulicach, to m.in. przejazd z lotniska, to wystąpienie na Placu Krasińskich, a więc te wszystkie ulice będą zamknięte w trakcie przejazdu i jeszcze co najmniej godzinę przed przejazdem. Ponadto zamykane również uliczki boczne, wszystko pod kątem bezpieczeństwa. Już dzisiaj Straż Miejska odholowała ponad 200 samochodów. Mimo wielu apeli nie wszyscy stosują się bowiem do zakazów parkowania. Michał Domaracki ze Stołecznego Urzędu Miasta apeluje do kierowców. Wszystkie znaki już stoją, więc to jest też apel do mieszkańców, aby korzystać z oznakowania aktualnego, które jest ustawione na warszawskich ulicach, aby nie jeździć na pamięć, bo może się to wiązać z odholowaniem pojazdu. Pełna lista zakazów parkowania, informacje o wyłączeniu ulic z ruchu i utrudnieniach w Warszawie są na stronie Warszawskiej Straży Miejskiej. A już za chwilę zapraszamy do Trójki. Mówić będziemy o sprawach związanych z bezpieczeństwem prezydenta Donalda Trumpa podczas jego wizyty w Warszawie. A tymczasem w Hamburgu minionej nocy doszło do starć policji z przeciwnikami szczytu G20, w którym jutro będzie uczestniczył amerykański prezydent. W ruch poszły armatki wodne. Kilka osób zostało rannych. Niemieckie władze spodziewają się, że szczyt G20 przyciągnie do Hamburga ponad 100 tysięcy manifestantów. W tym wiele tysięcy zwolenników skrajnej lewicy. Porządku w mieście pilnuje 20 tysięcy policjantów. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie dzikiej reprywatyzacji złoży Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Chodzi o 3 działki przy ulicy Twardej, gdzie mieściło się gimnazjum. Zdaniem szefa stowarzyszenia Jana Śpiewaka były burmistrz Śródmieścia. Wojciech Bartelski pomagał w przejęciu miejskich nieruchomości przez jednego z handlarzy roszczeń. Jest tu tyle zbiegów okoliczności, które nie są żadnymi zbiegami okoliczności. Jest sekwencja wydarzeń, która jasno wskazuje na to, że było to celowe działanie zmierzające do tego, żeby wyprowadzić działkę wartą 100 milionów złotych w ręce aferzysty Macieja M. Biznesmen Maciej M. miał zapłacić za działki warte 100 milionów złotych, jedynie milion. Zdaniem Jana Śpiewaka stołeczny samorząd mógł uratować szkołę, ale tego nie zrobił. Dziką reprywatyzacją zajmuje się komisja weryfikacyjna. Najbliższe posiedzenie w przyszły czwartek. Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy. Akcję pod takim hasłem zorganizowali policjanci w Olsztynie i przekonywali, że lepiej informować o organizacjach, które pomagają potrzebującym. O tym, żeby nie wspierać żebrzących, mówią od lat eksperci zajmujący się tym problemem. W Olsztynie rozdawano dziś ulotki. Zachęcamy do tego, żeby zamiast tej symbolicznej złotówki przekazać ulotkę z wykazem placówek pomocowych, żeby faktycznie ta pomoc do tych osób dotarła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Większości osób podoba się ta akcja policji, choć nie wszyscy popierają pomoc poprzez organizację. Dużo mężczyzn zaczepia, którzy zbierają pieniądze. Niektórzy po prostu naciągają nas, wykorzystując tak zwane dobre serce. Dla mnie to jest bez sensu. Ja wolę pomóc osobiście i żeby te 100% pieniędzy przeszło. Za nachalne lub oszukańcze żebranie grozi areszt i grzywna do 1500 zł. Akcję przeciwdziałania żebraniu przygotowali olsztyńscy policjanci i strażnicy miejscy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. A sprawą zajmowała się Aleksandra Skrago. Rządzący chcą pozbawić szans w wyborach samorządowych ludzi krytykujących politykę Kremla. Według rozgłośni Echo Moskwy oraz BBC rządowi urzędnicy dokładnie instruują członków komisji wyborczych, w jaki sposób walczyć z opozycją. Wybory do lokalnej administracji odbędą się we wrześniu. Urzędnicy ostrzegają członków komisji wyborczych przed rzekomymi prowokacjami ze strony partii opozycyjnych, wskazując przede wszystkim na ugrupowania Parnas i Jabłoko. Rozgłośnia Echo Moskwy ustaliła również, że kadra kierownicza państwowych firm organizuje spotkania agitacyjne w zakładach pracy, domach opieki, placówkach wychowawczych. Lider partii Parnas, Ilja Jaszyn, tłumaczył, że pracownicy jednostek budżetowych są zmuszani do głosowania na przedstawicieli partii władzy. Obywatele Rosji, którzy pracują w sektorze budżetowym, podchodzą do mnie i mówią, że chcieliby zagłosować na opozycji, ale od nich żądają, aby udokumentowali, że głosowali na jedną Rosję. Domagają się, żeby telefonami fotografowali karty do głosowania. W wielu regionach Rosji opozycyjni politycy zamierzają wystartować w tegorocznych wyborach, ubiegając się o mandaty deputowanych, merów i gubernatorów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja z Moskwy kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy nad ranem od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i do 13 miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Jutro na południu zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, a na pozostałym obszarze pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane i temperatura jutro od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, aparat 13 megapikseli za jedyne 799 zł. Telewizor LED Sharp 32 cale za jedyne 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Do Polski przylatuje dziś prezydent USA Donald Trump i ten temat zdominuje dzisiejszą audycję. Wizyta jest przygotowana i zabezpieczona. 6 lipca będzie działał sztab z udziałem m.in. oficerów Biura Ochrony Rządu, jednostek miejskich od samego rana do czasu wyjazdu pana prezydenta Trumpa. O bezpieczeństwie prezydenta opowiemy za chwilę. Do końca nie wiadomo, kto będzie w delegacji amerykańskiej. Słyszymy, kto ma nie przylecieć z panem prezydentem. Dochodzą słuchy, że ma nie lecieć z nim biznes amerykański. O składzie delegacji po 17. Do wizyty powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. W trzech stronach świata skupimy się na drugim wydarzeniu, które jest w cieniu wizyty Donalda Trumpa. Chodzi o szczyt Trójmorza, o tej inicjatywie Kwadrans przed 17. Co poza tym? Porozmawiamy o profilaktyce czerniaka. To jest zwykła myszka, nie ruszaj tego, nic się z tym nie dzieje, po co? Wiele ludzi coś takiego ma, a tak naprawdę właśnie może prowadzić do takiej choroby. O znamionach, które mogą być groźne, opowie Ewa Dudzińska. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę publikuje raport dotyczący przemocy wobec dzieci. Nie jest dobrze. Blisko 20% polskich dzieci doświadcza przemocy fizycznej, tyleż przemocy psychicznej ze strony osób dorosłych. To doświadczenie, które ciągle jeszcze jest wpisane w dzieciństwo polskich dzieci. Szczegóły za pół godziny. W reportażu powrócimy do USA. Odwiedzimy najstarszą polską osadę w Ameryce, założoną w XIX wieku w Teksasie przez księdza Leopolda Moczegębę. My mamy swój udział w życiu dzikiego zachodu. My Polacy też. To nie tylko są angielskojęzyczni kowboje, ale polskojęzyczni też. Konie, rewolwery, siodła, zaganianie bydła, bijatyki. To wszystko tutaj było. Rzeczywiście można by nakręcić western o Polakach autentyczny i prawdziwy na podstawie wydarzeń, które tu się rozgrywały. Panna Maria. Tę osadę odwiedzimy w reportażu o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Ach, lato w mieście. Żadnych korków. Pikniki w parkach. Koncerty pod chmurką. Kolacje na balkonie. Opalanie na dachu. I letnie okazje w salonach Opla. Tylko w lipcu Opel Corsa już za 38 800 zł i gorące ceny innych modeli. Więcej na opel.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super!

Man of War to Radiohead i to jest nasza piosenka dnia. Prezydent Trump leci do Warszawy i wciąż nie znam odpowiedzi na pytanie, czy samolot prezydenta, czyli Air Force One, można zobaczyć w ramach aplikacji Flight Radar 24. No bo taki samochód, taki samolot musi być oznaczony radarowo. Pytanie, czy ta aplikacja też zaznacza taki samolot. No, absurdalne by się to wydawało, ale z drugiej strony no, samolot na radarach na pewno jest, bo musi być widoczny dla innych samolotów, które są w powietrzu w tym momencie. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Częściowo zamknięte niebo nad stolicą, kontrole pirotechniczne, agenci polskich i amerykańskich służb specjalnych. Warszawa powoli staje się fortecą w związku z rozpoczynającą się dziś wizytą amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i prezydentów państw Trójmorza. Polskie służby radziły sobie wielokrotnie z podobnymi wyzwaniami, ale pracy jest wiele i zabezpieczenie takiej wizyty kosztuje gospodarza miliony dolarów. Jak wyglądają obecnie przygotowania i ograniczenia? O tym opowie Łukasz Walewski. Dla zabezpieczenia wizyty Donalda Trumpa i pozostałych prezydentów biorących udział w szczycie Trójmorza policja ściągnęła do Warszawy oficerów z innych regionów kraju. Rzecznik stołecznej policji podkomisarz Sylwester Marczak wyjaśnia, że w sumie porządku pilnować będzie kilka tysięcy policjantów, choć dokładnej liczby podać nie wolno. To są policjanci, którzy będą stricte skierowani właśnie do zabezpieczenia najbliższych dni na terenie miasta stołecznego Warszawy. Nie zapominajmy o tym, że również mamy policjantów, którzy będą cały czas dbać o bezpieczeństwo w poszczególnych dzielnicach. Nie będzie to miało żadnego wpływu na to, żeby nasze poczucie bezpieczeństwa mogło być obniżone nawet w minimalnym stopniu. Olbrzymią pracę już wykonali, wykonują i mają jeszcze do wykonania pirotechnicy, zbor zabezpieczający miejsca, w których będą zagraniczni goście. Podczas poprzednich wizyt prezydentów USA plombowano nawet studzienki kanalizacyjne, hydranty, skrzynki pocztowe i skrzynki elektryczne przy latarniach, aby nikt nie zainstalował tam ładunków wybuchowych. To wiąże się także z pracą dla stołecznych służb porządkowych. Miasto na prośbę Biura Ochrony Rządu usunęło 1000 pojemników na śmieci i 700 dużych donic z kwiatami. Mówi Ewa Gawor z warszawskiego ratusza i dodaje, że to nie koniec. 6 lipca będzie działał sztab z udziałem m.in. oficerów Biura Ochrony Rządu, jednostek miejskich od samego rana do czasu wyjazdu pana prezydenta Trumpa. W przestrzeni powietrznej nad Warszawą już od północy obowiązują ograniczenia, tłumaczy rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mikołaj Karpiński i wylicza, jakiego typu loty są zakazane w promieniu 5 km od stolicy. Lotnictwo ogólne, sportowe, aeroklubowe, hobbystyczne, bezzałogowe statki powietrzne czy też paralotnie. Zakazy nie obowiązują lotów ratowniczych, przeciwpożarowych, państwowych. Tych normalnych, komercyjnych lotów oznacza to, że porty lotnicze Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Warszawa Modlin pracować będą bez większych ograniczeń. Zagrożeniem mogą być drony i będą sprowadzane na ziemię, a ich operatorzy mogą się liczyć z karami. Podczas ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie pewien dron izraelskiej produkcji wywołał alarm. Co ciekawe, później okazało się, że był jednak dronem polskiej armii zneutralizowanym przez policję. Na ziemię sprowadzono też 3 inne bezzałogowce. Osoby wybierające się jutro na plac Krasińskich nie będą mogły wnosić, co oczywiste, żadnej broni, w tym noży, ani parasolek, termosów, kubków termicznych, rozkładanych krzeseł, jedzenia, szklanych pojemników, aerozoli, plecaków, rowerów, wskaźników laserowych, selfie-sticków, tablic czy banerów. Nie będzie też możliwości wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów pełniących funkcję przewodników. Sztab ludzi z wywiadów, zarówno cywilnego, jak i wojskowego, a nawet policyjnych specjalistów, także ma pełne ręce roboty. Najlepszy dowód to akcja przeprowadzona 3 lata temu, gdy pojawiło się zagrożenie, że do Polski przedostała się na wizytę Baracka Obamy tak zwana Biała Wdowa, groźna terrorystka z ISIS, poszukiwana na całym świecie. Mariusz Sokołowski, ówczesny rzecznik policji, wyjaśniał wtedy, że operacja sprawdzania tego doniesienia tuż przed głównymi uroczystościami przebiegała dwutorowo. To sprawdzenie, chociażby wspólnie z Brytyjczykami, czy taka osoba w ogóle od nich wyleciała. A drugi tor naszych działań to pójście śladem osoby, która wylądowała, która była widziana przez kierowcę autobusu, która wysiadła w centrum miasta, no i nagle się rozpłynęła. Trzeba było dotrzeć do tej konkretnej osoby. Cała akcja trwała praktycznie całą noc. Trzeba było zebrać wszystkie informacje. Trzeba było jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości mieć potwierdzenie, czy mamy do czynienia z zagrożeniem, czy też nie. Te informacje zostały upublicznione już po wizycie amerykańskiego prezydenta. Tak samo i dziś o wielu wysiłkach i zabezpieczeniach z oczywistych względów nie można mówić. Obejmuje je tajemnica. Co ciekawe, podczas wizyty amerykańskiego prezydenta nad miastami, w których gości, unosi się w powietrzu śmigłowiec amerykańskiej marynarki wojennej, gotowy w każdej chwili ewakuować prezydenta z każdego miejsca. Jeśli chodzi o samolot Air Force One, pan Adrian pisze, że niestety albo stety samolotów rządowych nie widzimy na publicznych radarach jak Flight Radar 24. W tej samej sprawie pan Maciej. Nie widać w aplikacji samolotów wojskowych oraz AF1, czyli Air Force One. Taki komunikat można znaleźć w aplikacji, informuje słuchacz. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. To trójka, a już za chwilę zajrzymy do Wrocławia, gdzie trwają przygotowania do World Games 2017. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires tied as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run, yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. W sprawie Air Force One i Flight Radar. Oczywiście, że AF-1 jest widoczny na Flight Radarze, ale po pierwsze nie będzie identyfikowany, nie będzie wiadomo, czy to samolot cargo, czy osobowy. Ponadto Flight Radar wszystkie nawet identyfikowane maszyny lokalizuje ze względów bezpieczeństwa w innym miejscu niż są w rzeczywistości. Na ekranie komputera to kreseczka nad Tatrami, a w rzeczywistości jest delikatnie gdzie indziej. Owo delikatnie może oznaczać kilkadziesiąt kilometrów. Ważne, aby punkt startu i lądowania były w miejscu, gdzie faktycznie znajduje się lotnisko. I gdyby tak było, jak pisze pan Tomasz, to Air Force One jest na Flight Radarze, tyle że nie jest oznaczone jako Air Force One, jest delikatnie gdzie indziej i tylko punkty startu i lądowania są zaznaczone. No, lądowanie o 22.15 w Warszawie. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Wrocławia. 31 dyscyplin, blisko 3,5 tysiąca sportowców ze 112 państw i 1494 medale do rozdania w 222 ceremoniach. Liczby robią wrażenie, nie ma się co dziwić. The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, które za 15 dni rozpoczną się we Wrocławiu, to jedna z największych sportowych imprez, których Polska będzie gospodarzem. W studiu Monika Sułkowska, która wróciła właśnie z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę tych liczb tutaj przytaczasz na początku. Na własne oczy widziałeś przygotowania. A to jeszcze nie wszystko. World Games. Robią wrażenie inne liczby. Zostało kilkanaście dni, a przygotowań pewnie jeszcze moc. Rzeczywiście do startu Igrzysk Sportów Nieolimpijskich już tylko 2 tygodnie i jeden dzień, zatem organizatorzy dopinają wszystko na ostatni guzik. Oczywiście gotowe są już najważniejsze inwestycje związane z The World Games. Jedną z bardziej spektakularnych jest rewitalizacja Stadionu Olimpijskiego, który zyskał zupełnie nowy wygląd przy zachowaniu tradycji. Tłumaczy Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. Obiekt sam jest zabytkowy. Pierwsze jego projekty powstały w latach 24-27, później była jeszcze przebudowa w latach 30. Tak, żeby zachować ten zabytkowy charakter, tutaj ta konstrukcja ceglana nie była wymieniana, broń Boże, była po prostu odnawiana. Co ciekawe, każda z tych cegieł była odnawiana ręcznie, to znaczy odpowiednie osoby, konserwatorzy zabytków wchodzili na rusztowania i każdą z tych cegieł pielęgnowali ręcznie. Jeżeli trzeba było, była wymieniana na cegłę wykonaną w podobnej technologii, to wszystko było pielęgnowane gołymi, że tak powiem, rękami i specjalnymi przyrządami. Także zajęło to trochę czasu, ale efekt jak chciałbym się powiedzieć klasycznie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale zapraszamy, bo efekt jest naprawdę imponujący. Na stadionie olimpijskim podczas World Games będziemy mogli oglądać takie dyscypliny jak futbol amerykański, lacrosse czy żużel. Arena na co dzień zresztą służy zmaganiom żużlowców w lidze. Maciej Janowski, jeden z naszych najlepszych obecnie zawodników, cieszy się, że stadion wreszcie wygląda jak nowoczesna arena. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mamy ciepłą wodę, piękną szatnię, znakomite magazyny, pomieszczenia techniczne, więc jest to wszystko na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a stadion mamy jeden z najpiękniejszych na świecie, jeżeli chodzi o areny żużlowe, więc jeszcze tu mieszkam, więc to jest też fajne. Wrocław z okazji World Games zyskał także nową pływalnię Orbita z basenami o wymiarach olimpijskich i z ruchomym dnem. Jakie dyscypliny zagorszczą na tej arenie, opowiada venue manager Anna Smurzyńska. Ratownictwo wodne i płetwa, monopłetwa na basenie wewnętrznym, czyli tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, naprzemiennie, sesja poranna, sesja popołudniowa i sesja wieczorna. Na basenie zewnętrznym odbędzie się kajak polo. Kajak polo, kajaki zamiast koni, piłkę odbijamy wiosłem, bardzo ciekawa dyscyplina. Co ciekawe, monopłetwa. To z kolei konkurencja, która rozbiła bank, jeśli chodzi o popularność wśród kibiców. Na zawody w pływaniu w płetwach sprzedano już wszystkie bilety. Myślę, że jest to na tyle ciekawe i rzadko spotykane. Mamy teraz okazję podglądać treningi zawodników biorących udział w Mistrzostwach Europy. Proszę zobaczyć, w jaki sposób zawodnicy się poruszają. Syrenki, dokładnie tak, syrenki, więc myślę, że to jest bardzo efektowne. Syrenki, ale również trytony, bo panowie także startują oczywiście. Na potrzeby World Games powstał także we Wrocławiu nowoczesny tor wrotkarski z profesjonalnym torem do jazdy szybkiej i drugim do jazdy ulicznej. Jak tłumaczy Mieszko Mikita, menedżer areny, to inwestycja, która będzie służyć miłośnikom jazdy na rolkach nie tylko podczas igrzysk, ale przede wszystkim po ich zakończeniu. Obiekt ten zostanie udostępniony mieszkańcom i każdemu chętnemu, który pojawi się tutaj po igrzyskach, kiedy to całe zamieszanie związane z organizacją stąd wyjedzie. Największe i najważniejsze obiekty czekają już zatem na przyjęcie sportowców, ale oczywiście nie wszystko jest jeszcze gotowe. Marcin Przychodny, prezes zarządu Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, wylicza, co pozostało do przygotowania przez najbliższe 2 tygodnie. Część obiektów uzupełniamy, infrastrukturę tymczasową, przede wszystkim trybuny, jak właśnie przy torze wrotkarskim, który w sobotę oddaliśmy do użytku, ale część obiektów, myślę, z tym najbardziej spektakularnym na placu Nowy Targ do wspinaczki sportowej, ściana, trybuny naprzeciwko i część kontenerów tworzące zaplecze dla wspinaczki sportowej, to powstaje całe jako infrastruktura tymczasowa w samym sercu Wrocławia, no i ogromne wyzwanie też takie logistyczne na stadionie miejskim przed ceremonią otwarcia, bo tam gigantyczna scenografia, 3 sceny, to też instalacja będzie trwała blisko 2 tygodnie. A ta ceremonia otwarcia już 20 lipca o 19 na stadionie Wrocław. Ależ to widowiskowa dyscyplina, ta wspinaczka, będziemy to mogli oglądać we Wrocławiu i najlepsi z całego świata przyjadą. I nasz faworyt przede wszystkim, Marcin Dzieński, który tutaj, jeśli nie będzie złota, to będzie duże zaskoczenie. No, lepiej go oglądać w telewizji, bo wtedy w zwolnionym tempie można zobaczyć tak, to, co on tylko robi. 6 tak, sekund, prawda? Ceremonia otwarcia 20 lipca, igrzyska nieolimpijskie, tak można powiedzieć. Tak, igrzyska sportów nieolimpijskich. Kto wystąpi na ceremonii otwarcia? Między innymi Dzimek, czyli Radzimir Dębski z orkiestrą pod jego batutą, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Kamil Bednarek, wielu innych, zresztą osoby odpowiedzialne za ceremonię otwarcia mówią, że inspirowały się ceremonią otwarcia igrzysk w Londynie, która moim zdaniem była jedną z najlepszych w historii, więc mamy nadzieję, że będzie na co popatrzeć. Otwarcie 20 lipca, a to, co będzie się działo we Wrocławiu, o tym będziemy opowiadać na antenie Trójki, między innymi w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, specjalna audycja przez cały tydzień, przez czas trwania igrzysk, w czasie Pulsu Trójki o 17:45. Minął rok, 5 lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. To Zalewski Polską, to trójka minęła, 16:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Chcielibyśmy uzyskać zapewnienie, że dopóki będzie zagrożenie ze strony wschodniej, żołnierze amerykańscy w Polsce pozostaną, mówi Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji tak odpowiedział na pytanie o to, co Polska chciałaby w sprawie bezpieczeństwa uzyskać od Stanów Zjednoczonych podczas wizyty Donalda Trumpa. Jutro prezydent USA będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że między innymi o problemach energetyki. Ta wizyta ma pokazać paletę możliwości nowej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi i całym regionem. Obustronnie korzystnych kontraktów w zakresie współpracy gospodarczej, szczególnie w zakresie energetyki. Nieoficjalnie wiadomo, że polskim władzom zależy przede wszystkim na zielonym świetle dla ewentualnych kontraktów na dostawy amerykańskiego gazu skroplonego. W nocy przeprowadzono w Brukseli operację antyterrorystyczną zakończoną aresztowaniem 4 osób i odnalezieniem broni, w tym karabinków kałaszników. Przeszukania odbyły się w 6 miejscach w dzielnicy Anderlecht. Zatrzymani mają być powiązani z działającą w Belgii grupą motocyklistów określających się jako jeźdźcy kamikadze. Według mediów mają oni związki z dżihadystami. Z kolei podczas operacji wymierzonej w Camorre policja we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech zatrzymała 32 osoby podejrzane o handel narkotykami i pranie pieniędzy. Neapol jest tradycyjną bazą Camorry, organizacji przestępczej składającej się z kilkudziesięciu klanów. Hiszpańska prokuratura poinformowała, że w Barcelonie zatrzymano 14 osób. Włochów, Chilijczyka, Kolumbijczyka, Hiszpana i Wenezuelczyka. Policja w Barcelonie weszła do kilkunastu mieszkań, magazynów i restauracji powiązanych z Camorrą. Podejrzani mieli wysyłać duże ilości kokainy i haszyszu do Włoch i inwestowali pieniądze w gastronomię, biżuterię, samochody i piłkę nożną. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójki o 17. W nocy na południu więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze bez opadów zachmurzenie małe i umiarkowane, tyle że rano miejscami mgła może ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i do 13 miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu 13 stopni. Jutro na południu wciąż jeszcze zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli dzień będzie pogodny. Temperatura jutro od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poładna szplała. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafepunkt za minimum 12 zł to jedna naklejka. Kiedy zbierzesz 3, jedna z 6 szklanek z piłkarskiej kolekcji będzie twoja. Przyjedź na stację Lotos i odbierz swoją szklankę. Naj nie bierze się znikąd. Lotos.

Florence and the Machine. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Przemoc wobec dzieci jest tematem wstydliwym i zwykle kojarzy się z tak zwaną patologią, ale jak wynika z najnowszego raportu Dzieci się liczą 2017, który jest aktualną diagnozą sytuacji najmłodszych, ponad połowa polskiego społeczeństwa ciągle akceptuje kary fizyczne, a konsekwencją tego jest właśnie stosowanie przemocy dorosłych wobec dzieci, mówi Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która opublikowała raport. Blisko 20% polskich dzieci doświadcza przemocy fizycznej, tyleż przemocy psychicznej ze strony osób dorosłych. Najczęściej sprawcami są ich najbliżsi rodzice, częściej ojciec niż matka. Przemocy fizycznej częściej doświadczają chłopcy, psychicznej dziewczynki. Jest to doświadczenie, które ciągle jeszcze jest wpisane w dzieciństwo polskich dzieci. W dalszym ciągu trochę jest tak, że jak mówimy o tym, że dziecko doznaje przemocy w domu, bo to jest ten zapalny punkt. Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Nikt nie kwestionuje tego, że dziecko może być skrzywdzone przez obcego, tak zwanego, chętnie używanego pojęcia zboczeńca, z krzaków, który się wyłonił, który nie jest nasz, obcy, przybył. Natomiast jeżeli zobaczymy na statystyki, to zobaczymy, że jednak zjawisko krzywdzenia dzieci głównie dotyczy sytuacji domowej. I w dalszym ciągu jest tak, że bardzo wiele robimy w naszych myślach, w naszych emocjach, żeby udowadniać, że to się nie zdarzyło, a nie żeby powiedzieć, tak, dziecko zostało skrzywdzone. To chodzi o bicie dziecka. Chodzi o przemoc fizyczną, chodzi o wykorzystywanie seksualne, chodzi o poważne zaniedbania, takie, że dziecko może stracić życie, niedożywienie, szczególnie dotyczy to malutkich dzieci. Z tego raportu wynika również, że rośnie liczba dzieci hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych. Czy przyczyną może być również przemoc stosowana wobec dzieci przez dorosłych? Tak, ja się z tym zgadzam. Doktor Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci Szpitala imienia Babińskiego w Łodzi. Ja mam doświadczenie zawodowe 14-letnie i nawet na przestrzeni tych kilkunastu lat obserwuję z każdym rokiem narastającą częstotliwość zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, które spotykamy u dzieci i młodzieży. To o ile to mogło wzrosnąć? Na przestrzeni 10 lat ja bym była skłonna powiedzieć o połowę. Liczba dzieci, które doznają przemocy psychicznej, fizycznej ze strony osób dorosłych, ale też rówieśników w różnych miejscach, czy to szkoła, czy inne instytucje. Mamy sporo dzieci z wywiadem odnośnie takiej traumy wczesnodziecięcej związanej na przykład też z doznawaniem przemocy, gdzie różne zaburzenia uaktywniają się z odroczeniem. Takich spraw, które dotyczą przemocy wobec dzieci, jak wiele trafia do Rzecznika Praw Dziecka? Tych spraw jest dużo. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Do mnie najczęściej wpływają sprawy zgłaszane z jednej strony przez same dzieci, ich rodziców, nauczycieli, lekarzy, osoby, które są obserwatorami też tej rzeczywistości, która dotyka dzieci. Liczba spraw, próśb, interwencji zgłaszanych do rzecznika, ona się zamyka tą końcową liczbą 50 tysięcy. I to nie dotyczy tylko przemocy, ale to dotyczy i relacji rodzicielskich, i edukacji, i zdrowia, i zabezpieczenia socjalnego. Jak często odbierane są prawa rodzicielskie rodzicom po takich interwencjach? Odebranie praw rodzicielskich w ogóle jest ostatecznością i to się naprawdę dzieje niezwykle rzadko. Można powiedzieć, że przyzwolenie na przemoc wobec dzieci maleje, ale maleje bardzo powoli i ciągle jest duża część dorosłych, którzy uważają, że dziecko ma inne prawa niż dorosły, że dziecko jest własnością rodziców, że dziecko można bezkarnie uderzyć. Z czego to wynika? Ja myślę, że ze źle pojętej koncepcji władzy rodzicielskiej. Doktor Robert Sobiech, socjolog z Kolegium Civitas. Dla części rodziców przemoc jest instrumentem wychowawczym i jest stosunkowo niewielka grupa, ale sygnalizuje obecność takich poglądów w badaniach. To jest dziedzictwo przeszłości, to dla części rodzin trudno sobie wyobrazić wychowanie dziecka bez stosowania różnych form przemocy, od bardzo delikatnych do takich, które rzeczywiście zagrażają zdrowiu czy życiu dzieci. A kampanie społeczne, które są prowadzone, coś dają? To widać, bo to przyzwolenie na przemoc maleje z roku na rok. To widać w kolejnych badaniach. Tym niemniej jest taka malejąca, ale dosyć utrzymująca się grupa ludzi w Polsce, którzy uważają, że rodziny nie powinny rezygnować z tego instrumentu wychowawczego, w cudzysłowie oczywiście. Z raportu wynika, że co piąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej ze strony znajomej osoby dorosłej, ale w ostatnich latach stale rośnie odsetek rodziców, którzy nigdy nie zbili dziecka. Z drugiej strony rośnie liczba interwencji sądów w pełnieniu władzy rodzicielskiej. W 2015 roku takich ingerencji było ponad 214 tysięcy, a informacje zbierała Izabela Woźniak. A w Trójce już za chwilę Ernest Zozuń będzie rozmawiał o szczycie Trójmorza, który jest nieco, mówiąc delikatnie, przykryty wizytą Donalda Trumpa. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. To państwa, które podjęły międzypaństwową inicjatywę Chorwacji i Polski o stworzeniu obszaru współpracy pod hasłem Trójmorze. To inicjatywa przeciw Europie czy dla Europy i jaką rolę w niej może odegrać Ameryka? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dziś wieczorem na warszawskim lotnisku Okęcie wyląduje Air Force One, a na jego pokładzie będzie... Ladies and gentlemen, the President of the United States... Wizyta to ważna dla Polski, ale także ważna dla 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej, które uczestniczą w jednej z najmłodszych inicjatyw międzynarodowych. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że kraje regionu Trójmorza to istotna część wspólnoty euroatlantyckiej. Nasze państwa chcą i mają ku temu potencjał, by tę wspólnotę wzbogacać i aktywnie działać na rzecz jej rozwoju. Mówił na pierwszym szczycie Trójmorza polski prezydent. I już wtedy wskazywano na to, że to przełamanie dotychczasowej integracji europejskiej, która bazowała na kierunkach wschód-zachód. A przecież Unia to już także państwa południa i północy Europy. Wyzwaniem dla regionu Trójmorza, które bezpośrednio dotyka większości naszych państw, jest dominacja jednego dostawcy surowców energetycznych. Stan ten rodzi oczywiste zagrożenia, których wszyscy jesteśmy świadomi, o których wielokrotnie już rozmawialiśmy. Możemy jednak im przeciwdziałać, rozwijając połączenia energetyczne tak, aby zapewnić realną dywersyfikację dostaw energii. To jeszcze raz prezydent Duda i jeszcze raz nie pierwszy raz wskazywany problem regionu. I to wydaje się najważniejsze zadanie inicjatywy. Pytanie teraz, czy pomoże w jego wykonaniu? The President of the United States. A moim gościem jest Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gaz i ropa, bezpieczeństwo energetyczne to podstawowe zadania tej inicjatywy Trójmorza? Myślę, że to jest akurat obszar, w którym współpraca ze Stanami Zjednoczonymi będzie najłatwiejsza, czy najbardziej perspektywiczna. Natomiast sama idea współpracy państw wschodniej części Unii Europejskiej, od Bałtyku przez Morze Czarne po Adriatyk, ma na celu mobilizację i taką dążenie do wyrównywania poziomów rozwoju między wschodnią i zachodnią częścią Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, więc uprzedzając pytanie, które już się tutaj gdzieś pojawiło, chodzi o współpracę na rzecz bardziej efektywnej wspólnoty europejskiej. To nie jest projekt, który wychodzi poza Unię albo też zamierzają jakoś osłabiać. Po prostu zbliża się nowa perspektywa finansowa. To są państwa, które w dalszym ciągu potrzebują dużych inwestycji, aby wyrównać poziomy rozwoju do średniej europejskiej. I to jest główny motor. Ale czy nie ma w tym lekkiego takiego niebezpieczeństwa? Bo tak, są stare państwa Unii, które mówią o jeszcze większej integracji, ale właśnie starych państw Unii i nagle tworzy nam się grupa nowych państw Unii, czyli Europa. Robi nam się Europą dwóch prędkości. Takie rozmowy na temat Europy dwóch prędkości stale wracają. Można powiedzieć, należą do klasyki europejskiego myślenia o tym, w jaki sposób integracja europejska powinna być rozwijana i kształtowana. W latach 60., czyli przed wstąpieniem Wielkiej Brytanii do Unii, gdy ta wspólnota była mała, ograniczała się w zasadzie do Beneluxu, Niemiec, Włoch i Francji, no siłą rzeczy dwa duże państwa, Francja i Niemcy podzielone wówczas, narzucały ton, dominowały tą w procesie integracji europejskiej. Teraz Unia jest inna. Europa jest inna. Przezwyciężenie podziału jałtańskiego spowodowało, że mamy właśnie także dużo małych państw wschodniej części kontynentu, a małe państwa mają to do siebie, że działając samodzielnie, osobno, każdy w pojedynkę, produkują małe liczby. Więc aby móc skutecznie, zarówno jeżeli chodzi o liczbę głosów w Radzie Europejskiej, jak i jeżeli chodzi o rynek, który chcą rozwijać. Więc muszą współpracować, aby ich głos się liczył, aby mogły skutecznie realizować swoje interesy. Dane statystyczne pokazują, że to 28% terytorium, 22% ludności Unii Europejskiej. No ale tylko 10% PKB. Siła ekonomiczna nieduża. Tak, ale jeżeli my spojrzymy na ostatnie 25 lat, to jest najbardziej dynamicznie rozwijająca się część Europy. To są społeczeństwa aspirujące do lepszego poziomu życia, więc jeżeli szukamy jakiegoś dynamizmu, szukamy jakiejś nadziei na przyszłość kontynentu, to dlaczego mamy szukać wśród tych społeczeństw, które wydają się znudzone integracją europejską, a jak inaczej rozumieć sytuację, w której do ostatniej tury wyborów przechodzi kandydat, który zamierza wyprowadzić jeden z głównych krajów członkowskich z Unii. Takich sytuacji we wschodniej części kontynentu nie mamy. To są społeczeństwa bardzo proeuropejskie, bardzo dynamiczne, więc ta propozycja dwunastki dla całej wspólnoty jest taka, spróbujmy się skoncentrować na tych obszarach, które budują nadzieję i które ludzie chcą popierać, społeczeństwa chcą popierać. I to daje współpraca tych nowych 12 członków Unii, no, położonych we wschodniej części wspólnoty. Powróćmy do tego bezpieczeństwa energetycznego. Sprawa jest trudna, bo mówi pan, z Amerykanami sprawy się ułożyć da, ale, jest jedno ale. Surowce amerykańskie są daleko, a rosyjskie za miedzą. Owszem, do tej pory, od, bym powiedział, 10 lat, świadomość istnienia problemu uzależnienia od jednego dostawcy w tej części Europy rosła, wzrosła także w Brukseli. Powstała wspólna strategia, jak sobie z tym radzić. W każdym razie wszyscy już wiedzą w Europie, że ten rosyjski gaz to nie tylko gaz tani, ale gaz bardzo polityczny. Gaz służący jako narzędzie nacisku, jako, można powiedzieć, coś, co zastępuje czołgi. Zbigniew Brzeziński kiedyś powiedział, że gdyby nie rosyjski gaz, Rosjanie jeździliby po Europie czołgami. Teraz mają gaz, na szczęście nie jeżdżą czołgami, ale też nie chcielibyśmy być zmuszani do ustępstw, uległości, do jakichś szantaży, z którymi mają do czynienia te państwa, które są od rosyjskiego gazu uzależnione. I to nie jest polski punkt widzenia, to są monopolistyczne praktyki stwierdzone przez Komisję Europejską, które dotyczą zwłaszcza państw dwunastki regionu, czyli one wszystkie się borykają z tym samym kłopotem. Unia sobie przypominała o tym, że jest problem z gazem rosyjskim zawsze wtedy, kiedy Rosjanie zaczynali kręcić kurkiem. Czy to znaczy, że Trójmorze będzie przypominało częściej o tym? Nie, jesteśmy w innym miejscu, ale to, aby skutecznie sobie radzić z tego rodzaju sytuacją, bo spójrzmy na mapę. Mhm. My nie zmienimy naszej sytuacji, nie przeprowadzimy się nagle na Półwysep Iberyjski albo nie zamienimy się z Włochami na położenie. Zawsze będziemy gdzieś w tym miejscu między Rosją, wielkim dostawcą surowców, Niemcami, które chcą być wielkim pośrednikiem w dystrybuowaniu tych surowców. I to, aby zwiększyć swoje możliwości wyboru, aby zwiększyć swoją suwerenność energetyczną, trzeba się połączyć, trzeba budować gazociągi, trzeba wykorzystać szansę, jaką daje rewolucja LNG, czyli gaz skroplony. I tu dochodzimy do obszaru, w którym współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, z administracją Donalda Trumpa zaczyna się kształtować bardzo obiecująco. Prezydent Trump nie tak dawno powiedział, że chciałby uczynić Stany Zjednoczone największym eksporterem surowców w XXI wieku. No, jeżeli taka oferta, jeżeli taka polityka ze strony Białego Domu zostanie ukształtowana, trzeba na nią odpowiedzieć. I państwa Trójmorza są do tego przygotowane. No i jeszcze trzeba znaleźć na to wszystko pieniądze, bo infrastruktura tak sama się nie zbuduje. Trzeba ją za coś skonstruować. Oczywiście, więc jeżeli przeczytamy deklarację z Dubrownika w ubiegłym roku, tam te instrumenty finansowania zostały wspomniane i oczywiście to są środki europejskie. Rozpoczyna się wielka debata o filozofii budżetu w nowej perspektywie finansowej i te państwa chcą w niej skutecznie uczestniczyć. To jest naprawdę jeden z głównych motorów, które powoduje, że od Estonii po Słowenię wszyscy przywódcy tych państw przyjeżdżają do Europy, do Warszawy, aby się naradzić, w jaki sposób kształtować przyszłość Europy. Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 15-calowy laptop Asus.